Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insanın yaratılışında olan hırs, bencillik gibi kötü huylarına karşı Allah rehber olarak kitabını göndermiştir. Ki bu dünya insanların cenneti olsun. Din Allah'a ait bir din olursa amacına ulaşır. Eğer yozlaşacak olursa sulanmış olan bu din hiç kimsenin işine yaramaz. Maalesef şu çağda yaşanan din halis, Allah'a ait olan din değil. İnsanların uydurduğu beşeri bir dindir. Üstelik bu din mensupları Rabbimizin bizleri rüşte ulaşmamız için koyduğu ilkeleri beğenmeyip akıl almaz birçok ritüeli din adına insanlara dayatmaktadırlar. Bunu da Resulullah'ın adını kullanarak yapmaya ısrarla devam ediyorlar. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yalın bir şekilde anlayabileceğimiz bir biçimde iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta Hümeze suresinin tahlilini yapmasını sayın konuğumuzdan istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. İniş sırasına göre devam ediyoruz. Evet. Kıyamet suresinden sonra İniş sırasında 32. sırada yer alan Hümeze suresi. Bu sure de çok kısa bir sure olduğundan bu surede herkesin aşağı yukarı ezberindedir. Evet. Bir de bu sureyi hocalar camilerde ahlaki yönden dedikoduculukla ilgili çok işlerler. Ve o açıdan da çoğu vatandaşın, çoğu kişilerin, çoğu izleyicilerimizin de yakından tanıdığı bir sure. Evet. Bu sureyi iyi anlamak için bazı noktalara iyi dikkat edeceğim. Bu surelerden en önemlisi, dikkat edeceğimiz noktalardan en önemlisi, bundan evvelki Kıyamet suresinde geçen ifade, bir insan tipi vardı. Hani ahireti yalanlayan, Evet. kesinlikle salata, desteğe, tasdike yanaşmayan ve bir de yakınlarının yanına giderken kasıla kasıla, tamam mı? Gerine gerine yakınlarına giden hani bir tipleme yapmıştı. Paltosunu Tasvir falan üzerine alıp da yani var mı bana yan bakan derecesine giden bir tipleme vardı. O tipleme açmıştı, evet. İşte bu tipler burada konu edilecek. Burada konu edilende bu tipler ve onların akıbeti. Yani öyle diyelim, şöyle göreceğiz. Malına güvenerek yaşlanmayacağını, hastalanmayacağını, ölmeyeceğini zanneden, tamam mı? Evet. Tipleri burada Cenab-ı Hak konu Bize edecek. konu edecek. Ve Müslümanlara bu tip adamların akıbetinin ne olduğu, ne olacağı Bildiriliyor. onları bildirecek. Evet. Ve böylece bu inançsız insanlara yapılanlar anlatılırken tabii ki bunların Müslümanlara verdiği zararda dile getirilecek ve Müslümanlara bunlara karşı bir güvence verilecek. Evet. Evet. Surede konu edilen konu bu. Bunlar. Buradaki bir kişiden, gruptan bahsedecek Cenab-ı Hak. Yani Hümeze ve Lümeze diye bir şeyden bahsedecek. Bu surede yani bahsedilenler klasik kaynaklarda Esbab-ı Nüzul'den mesela belirli kişilere şey yapılmış. Ahnes bin Şerik, Velid bin Muire, Ümeyye bin Halef, Cemil bin Amr gibi kişiler. Hatta en büyüğü ileride daha bir noktada bir başkasının adı özel gelir kitaplarda. Hakem bin El-As diye bir adam var. Hı. Onlara şey yapılmış ama şimdi daha evvelki çoğu kere anlattığımız gibi Cenab-ı Hak burada karakter çiziyor. Evet, karakter. Hani Şair Eşref'in numarasız gözlük hikayesi var ya. Tipten. Böyle. Burada da Cenab-ı Hak veylin li külli hümezetin lümezetin diye kül ifadesini kullanır. Tümün. Yani bunların topuna, bunların evet. alayının hepsinedir. Hepsini ifade ediyor. Onun için biz bunu falan kişiyle, filan kişiyle demek gerekmiyor. Onlar öldü gitti yani zaten. Biz değerli izleyicilerimiz değişik kitaplarda bu isimleri gördüklerinden ve göreceklerinden evet. biz o yönüne de bir dikkat çekmiş olalım. Tabii. Şimdi sure 9 ayetten oluşuyor. Önceden toplu olarak ben bu surenin mealini bir takdim edeyim. Daha sonra Buyurun. Yine inşallah mesajını da vereceğiz. İnşallah. Arkadan çekiştirenlerin, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay haline. Evet, hepsinin vay. O ki malı toplayıp ve malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan, tekrar tekrar sayandır. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Kesinlikle o hutamaya fırlatılıp atılacaktır. Hutamanın ne olduğunu sana ne bildirdi? O Allah'ın gönüllerin üzerine tırmanıp çıkan tutuşturulmuş bir ateşidir. O uzatılmış direkler içinde onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır. Evet, kısa bir süre. Mesaj artık tamam. aşağı yukarı yalın olarak meali şey yaptığımız zaman bile Tabii. bu tipler anlaşılır. Çok net. Şimdi sure birinci ayet işte veylün diye başlayan bir sözcük vardır ki birinci ayet işte o ifadeden biz vay haline diyoruz. Bu veyl sözcüğü Arapçada teknik olarak fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Bizim Tabii. Türkçe'de veyahut da Arapçada da kullanılır hala. Vay sözcüğü vay. Var ya acaba Tabii. sözcüğü Çok vay yazık falan filan dediği evet. sözcüğü var ya odur. Yakın. Lambuna sonradan eklenmiştir bir takı olarak gelmiştir. Aynen vay haline. Tabii. Bizim burada duracağımız Cenab-ı Hak buyurdu ki Türkçesini söylediğimiz zaman arkadan çekiştirenlerin kaş hareketleriyle alay edenlerin hepsinin topunun vay hali. Hepsine yazık. Evet yazıklar olsun onlara. O mane geliyor. Ha, evet. Ona. Şimdi burada veil sözcüğünü bazıları cehennemde bir çukur olarak da söylerler de yani bu bir yorumdur. Tabii. Sözcüğün anlamı değildir. Sürenin Biz onu yenmiyor. Da susup söyleyecek değiliz. Tabii. Ama bizim burada ifade edeceğimiz, üzerinde duracağımız iki tane sözcük var. Sözcükler, birisi hümeze sözcüğü, bir de lümeze sözcüğü. Hümeze ve lümeze sözcüklerinin kök anlamlarına baktığımız zaman, hümeze sözcüğü sıkan, kıran, men eden, ayıplayan, vuran, döven anlamlarında kullanılan bir sözcük. Şimdi bunun anlamı bu. Şimdi zaman içerisinde arkadan kınayarak, ayıplayarak, kötüleyerek birini bir şeyden sakındıran, o kişiyi sıkıntıya sokanlar anlamındadır. Hümeze lümeze fail isim kalıbıyla geldiğinden dolayı bunu kişi üzerinden böyle sıkan kişiyi, sakındıran kişiyi, ayıplayan kişiyi, vuran kişiyi, döven kişi gibi bir anlamı var. Ve bunların hepsi de bir. İkincisi lems sözcüğüyle, lümeze sözcüğü var. Buna fail isimiyle, mübalağa kalıbıyla. Bu da kaş, göz, dudak hareketleriyle can sıkma, maneviyat bozma anlamındaki lems sözcüğünden gelme. Fail isim olduğundan dolayı da yüze karşı, bakın bu yüze karşı, birisi arkadan da o. Bu yüze karşı. Yüze karşı mimiklerle, kaş ve dudak hareketleriyle sıkıntı verenler anlamında. Çok ağır da, evet. Şimdi şey olarak çok ağır da. Evet. Yani bu sözün yani, bu ifadeler anlar. Şimdi durup dururken Cenab-ı Hakk'ın bunu bize sağdaki, soldaki, köşe bucaktaki birbirinin arkasından çekiştiren. Bakın, evet. Dedikodusunu yapan. Dedikodu yapan, moral bozan. Evet. Kişiler değil bunlar. Sokaktaki adam değil bunlar. Evet. Şimdi üzerinde duracağımız mesele şimdi bu. Bunlar bu yapıyorlar da. Tabii ki biraz sonra onlara değineceğim. Böyle alay etmek, arkadan çekiştirmek, yüze karşı mimik hareketlerle dalga geçmek, asap bozmak ahlaki bir şey değil. Değil tabii ki. Tamam. Evet. Şimdi o ayrı. Onun ayeti yani ahlaki yönden gelen Müslümanlara Hucurat suresinde var. O ayeti de sonra bahsederim ama buradaki konu edilen o değil yani. Yani buradaki normal inanmış bir vatandaşların yani ahlaksızlık olarak, saygısızlık olarak, terbiyesizlik olarak bir başkasını alay etmesi, arkasını çekiştirmesi, yüzüne karşı gırgır etmesi, tiye alması falan. Burada konu edilen bu değil. Bu değil, evet. Şimdi ben sözüme başlarken bu surenin bu anlamda da camilerde cemaatlere karşı Müslümanlara dedikodunun, çekiştirmenin günahlığını falan anlatan vaazlar verilir ya. Verilir. Bu o değil kardeşim. Yani bunu hocalar da cemaate bu anlamda kullanmasınlar. Tamam. Onlar Hucurat suresinde. O Hucurat suresinde okuyor. Ama bu sureyi bu anlamda kullanmasınlar. Başka bir anlamı yani var. Onu bu. Buradaki yani bahsedilen kişinin kim olduğunu, bu davranışları yapan adamların kimler olduğunu Cenab-ı Hak burada kendisi bildirecek. Onun için bu bildirimle biz bu olayı sınırlı tutacağız. Evet, evet, evet. Yani bunu dediğim gibi Müslümanların ahlaki boyutundaki yani seviyesiz hareketlerine götürmeyeceğiz. Öyleyse şimdi lügatlara baktığımız zaman kadim yani böyle ciddiye alınacak şeylerde bu sözcüklerle ilgili net ifadeler var. Ben bunların hepsini de takdim edeyim. Buyurun efendim. Şimdi bunların hepsini takdim edeyim. Şimdi birincisi, hümeze gıybet eden, lümeze ise ayıplayan ve eğlenen demektir. Bunu İbn Abbas yani sahabeden birisinin anlam ettiği bu. Yine belirli yorumlar bunlar. Ama bunların hepsi arz ettiğim kök anlamına sadık olarak yapılanlar. Hümeze el kol hareketleriyle, lümeze de dille yapılan alaya almaktır demiş birisi. Hümeze yüz yüze iken ayıplayıp alay eden, lümeze ise insanı arkasından ayıplayıp alay edendir demiş birisi. Hümeze açıkça ayıplayıp alay eden, lümeze ise gizlice kaş göz işaretleriyle ayıplayandır da denilmiş. Hümeze ve lümeze insanlara hoşlanmadıkları lakaplar takarak öyle çağırandır diyen de olmuş. Bak aşağı yukarı hepsi aynı aşağı yukarı birbirine yakın ifadeler ve kök anlama uygun. Hümeze beraberinde oturan kimseyi göz ucuyla işaret ederek ayıplayıp alay eden, lümeze ise din kardeşini gıyabında kötü şeylerle anıp ayıplayandır demiş. Bu tamamen yanlış olan bir şey ama kitaplara soktular bunu da. Dedim ya. Evet, bak ters, o da hani ne diyor oldu. Şimdi hani arkadan ayıplayıp beraber oturan kimseyi göz ucuyla işaret eden lümezesi din kardeşini. Din kardeşini demiş. Değil. Halbuki o böyle zaman, bu, bunlar yanlış şimdi yanlış. Bunları göreceğiz. Evet. Cenab-ı Hak bunları bize bildirir. Bunlar yani hümeze ve lümeze kovuculuk yapanlar, dostların arasını açanlar ve insanlara kusur bulanlar demiş. Bu da yanlış. İşte ben bunları anlatıyorum. Evet. Asıl bunların anlamı. Normal Müslümanlarla bunların bir alakası yok. Tamam mı? Evet. Hümeze diliyle, lümeze de göz ile yapılandır demiş bir tanesi. De buyurun. Şimdi dikkat edecek olursa sözcükler hakkında yapılan açıklamalar hepsi insanların şeref ve haysiyetiyle oynayıp onların kusurlarını ortaya koyma, onları sıkıntıya sokma, maneviyatlarını bozma anlamlarında. Bu anlamda. Öyleyse biz diyeceğiz ki evet. Tüm insanları sıkıntıya sokan, onların maneviyatlarını bozan, yani insanların dediğim zaman tüm insanların değil burada, müminlerin olacak. Müminler olacak. Bunu yapanlar da kafirler olacak. Bunlar kafirlere yönelik, şimdi onları göreceğiz. Burada olay şuraya geliyor. Müslümanları sıkıntıya sokan, ayıplayan, kaş göz işaretiyle gözden düşürmeye çalışanların alayının tümüne yazıklar olsun. Evet. Vay onların haline. Bunlar kafirler ifade ediyor. Ha, evet. Dur bakalım kimler ifade ediyor. Evet. Şimdi önemli olan burada müminlerin sıkıntıya sokmaları, şimdi o müşrikler, ahirete inanmayanlar var ya. Evet. Müslümanları başta peygamberimizi toplumda yüzüne karşı öyle, arkasından öyle, evet, ve diğer Müslümanları sıkıntıya sokan insanlar. Müslümanlar sıkıntıyı, evet, dediğim gibi düşürüp onların hizmetini, onların fonksiyonlarının yitirmesine vesile olan kimseler. Şimdi bu şöyle, bu ayeti daha şöyle anlatayım. Şimdi Ali İmran suresinin 186. ayeti. Orada peşin peşinde tüm Müslümanlara Kur'an'ı anlatan, İslam'ı anlatan, İslam'ın özünü, yani Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışan insanlar var ya. Evet. Onlara peşin peşin bildirilmiş bir haber var. 186'da. Evet. Ha, Ali İmran 186'dan. Şimdi orada nedir? Bak buyurun. Hiç kuşkusuz siz, bak hiç kuşkusuz. Şüphe yok. Hazır olun ha, başınıza, evet, gelecek. Kesin. Evet. Kesin. Tamam. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız, imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden ve ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, sinir bozucu şeylerde işiteceksiniz. Evet. Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Yani burada. Şimdi dediğim gibi Resulullah ve onun arkadaşları bugün de yozlaşmış, rafalere girmiş, yani iyice neydi belli olmuyor, kalplaşmış, dini halis hale getirmek isteyen kişilerin başına gelecek olanların peşinen bir bildirilmesi. Çok onu ifade ediyor. He, bu bir. Tabii. İşte bir de piyasada Müslümanlar halis dini anlatırken, hı, onları sıkıntıya sokan, arkasından çekiştiren, tamam mı, onların etkisini azaltmaya uğraşan tipler vardır. İşte bunlar hümeze ve lümezelerdir. Bugün içinde Kur'an'daki geçen hümeze ve lümeze de bunlardır. Evet. Bunların vay haline. Vay haline. Tamam. Evet. Şimdi bu kimler, bu kişiler kimler? Bak şimdi. Evet. Bu şeyi de, bu karakteri de herkes taşımıyor. Yani tutup da İslam'a karşı olan kesimin hepsi de Müslümana karşı veyahut da peygamberlik misyonunu götürüp hadis dini insanlara tanıtan adama eziyeti, sıkıntıya sokmayı herkes yapmıyor. Belirli, bu da toplumun şey, belirli kesimi. Bakın çok şimdi. Önemli. Ha. Evet. Bu da toplumun belirli bir kesimi. Kim ki o? İşte burada geldi. O ki malı toplayıp malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan, tekrar tekrar sayandır. İşte burada Cenab-ı Hak bu tiplerin hepsini, hangi kimler olduğunu gösteriyor. Gösteriyor burada. Bu adam karakterlerini gösteriyor. Mal toplamış. Evet. Bak şimdi mal toplamış. Mal az olur, çok olur. Burada malin nekre gelmiş. Hı. Şimdi mal sözcüğünü çokluğuna ifade ederek şöyle diyebiliriz. Çok mal olabilir. Malının küstahlığının sebebi malı. Bak şimdi az değil, çok değil. Bir de burada addede ifade kullanılır. Bak bunu sayma. Sayma sözcüğünün iki tane anlamı var. Bir bildiğin zaman durmadan hani para sayma, kaç param oldu bilmem şu oldu diye bir şey. Bir de addede sözcüğünün böyle üst üste yığma. İki anlamı var. Ha, iki anlamı. Bir mevcut malını sayma. Şu kadar altınım oldu, şu kadar gümüşüm oldu, bir de bankada şu kadar param oldu, bu kadar oldu. Durmadan banka hesabı kaç sıfırlık oldu bilmem şu bu yapma gibi tipi olduğu gibi. Evet. Bir de onu üst üste yığma. Sürekli yığma. Hani tekasür diyorduk ya. Evet. Biriktirme. Tekasür kimciler, mütekasir kimdi? Dünyayı cehenneme çeviren adamlardı. Evet. Değil mi? Bak şimdi bunu yapan bunlar. Evet. Gariban değil yani. Değil. Gariban bir müşriktir, gariban bir kafirdir ama ondan bu tip hareketler olmuyor. Bu adam böyle malını sayıyor. Durmadan malını yığıyor. Bu malından aldığı güçle hümezelik yapıyor. Bunun en büyük yanlışı ne biliyor musun şimdi? Evet. Burada en önemli nokta ki anlatayım onu. Bu adam Allah'ın ifadesiyle Kur'an'da yahsebu enne malehu ahlede. Malı var ya kendisini dünyada ebedileştirdi zannediyor. Ona inanmış. Bak şimdi bir noktaya da teknik bir noktaya diyeceğim. Malı kendisini ebedileştirdi. Ebedileştirecek değil bak. Ebedileştirdiğini sanıyor. Ha. Yani mal sayesinde ben burada ebedi olacağım demiyor. Olacağım evet. demiyor. Evet. Ben ebediyim diyor. Ebedileştim artık ben diyor. Evet, ona inanmış. Malı kendisini ebedileştirdiğine inanıyor. İşte böyle bir adam. Neye güveniyordu? Malına ve evlatlarına güvenmiş. Bu başta malına hani güveniyor. Evet, evladım. Şimdi çok bunu malına. Hani Kalem suresinin 5 ila 16. ayetinde bu tip insanlar daha önce ilk etapta Resulullah'a bildirilmişti. Bakın orada ne diyordu Cenab-ı Hak? Artık yakında hak dinden çıkarak kendini ateşe atmış olan hanginizmiş göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbindir yolundan sapanı en iyi bilen. Yine odur kılavuzlanarak doğru yola ermiş olanları en iyi bilen. O halde bak şimdi ahiret gününü yalanlayan o kişilere itaat etme. Etme evet. Onlar arzu ettiler ki sen onlara yağ çekesin, onlar da hemen sana yağ çeksinler. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk edip gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, işte bütün vasıf- saldırgan, günaha batmış, kaba, obur, sonra da kötülükle damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etme. Ahireti yalanlayan o kişi, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman daha öncekilerin masalları dedi. Yakında biz onun burnunu sürteceğiz. İşte Resulullah'ın muhatapları arasında malına, mülküne güvenmiş ben artık ölümsüzüm. Zannediyor kendini. Evet. Böyle inanmış. Evet. Ölümsüzleşeceğim değil malı sayın. Ölümsüzleştim İnanmış diyor. Bir kere. Buradaki bakın işte tekrar dediğim Cenab-ı Hak ehledehu sözcüğü kullanır. Ehlede geçmiş zaman gibidir. Bu ayrıntıları ben burada hep üzerinde duruvereyim. Adam kesin buna inanmış. Bu tip. İşte bu ne yapıyor? Kaş göz hareketleriyle yüze karşı asap bozma, sinir bozma. Şimdi çoğu zaman öyle olmaz mı? Siz bir şey anlatacaksınız. Karşınızdaki bir densiz tutup da öyle bir oluyor. Sayı hareketi yaptığı zaman yani, moraliniz bozulur. Bozuluyor. Oradan çekilir gidersiniz. Tabii aynen öyle oluyor. Tamam. Çok yani konuşturmaz. Tabii. Hakikatin söylenmesine engel olur. Engel oluyor. İşte bu tipler evet. var ya o günde evet. Resulullah. İşte bu tip. Yazıklar olsun onların alayına, onların tümüne. Çok büyük buna bir karama. Şöyle bir örnek vereyim ben. Çok tanıdığım birisi vardı. Bu arkadaş işte değişik bir iş yapardı, danışmanlık yapardı. Bayağı mal mülk edindi. Çoruğuna çocuğuna birer araba aldı. Yazlık, kışlık. Şimdi inanın bu çok yani isim vermediğim şey yapayım. Tabii. Örnek olsun diye anlatıyorum değerli izleyicilerimize. Tabii. Bir gün bir beraber şey yaparken yeni bir araba almış. Dedi ki, benim kendime kendim duydum, başka arkadaşlar da vardı. Artık bana karada ölüm yok dedi. Allah Allah, yazıklar olsun. Tamam mı? Şımarıklık işte. Evet. Şimdi bak işte mülkü şey yaptı. Ona bu namaz kılan, abdest alan Müslüman bir arkadaş. Ama bana karada ölüm yok dedi. Hayret bir şey ya, evet. Bu bir cuma gün ikindiydi dedi. Pazar gün bir bacanağının sünnetine gitmiş. Sünnetinden dönüşte yolda arabayı hızlı kullandıklarından çakıla arabayı kaptırmışlar, mıcıra kaptırmışlar. Vay be. Büyük bir kamyonun altına girdiler, kıyma halinde ailecek yok olup gittiler. Vay be. Rabbimizin işte bunu ibret olarak göstermesi, evet, bunları bunu çok önemli. Bunu biliyor musunuz? İşte ben özellikle bu ayetle çok özdeşleştirdim. Evet. Bana karada ölüm yok artık neden diyordu ya. Neden diyordu? Malına güvendiği işte için. O mala güvendiydi. Evet, ona güveniyor. Yani kışlık bir iki evi vardı, yazlığı vardı, iki çocuğu vardı. Onlara da birer araba aldı vesaire. Oh. Şimdi artık bana karada ölüm yok demiş. Tamam mı? Ne güzel. Ve bundan sonra dediğim gibi 48 saatlik ömrü olmadı. Görüyor musun? Allah'ın işçesi. Tamam. İşte Cenab-ı Hak o burada bildirdiği şeyden mala, mülke güvenerek ölümsüzlük, haddi aşmak, kulluğu unutmak boyutunda şımarılmaması için bunlar hem kafirlere tehdit, Müslümanlara da umuttur. İkisine de hem evet, kafirlere tehdit, Müslümanlara umuttur. İkisine de umuttur. Evet. Burada bir kısa ara verelim isterseniz de. Peki. Reklamımızı girmemiz gerekecek. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Hümeze suresinde anlatılan Rabbimizin bize bildirdiği malına güvenen kimsenin kınayan ayetlerini açıklıyordu. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun evet. Efendim. Şimdi dördüncü ayete geldik evet, burada. Dört. Burada dördüncü ayette çok sık geçti ya böyle hani Mekki surelerde kella edatıyla dediği edatıyla geldi. Burada kella hayır, hayır, hayır, hayır. Olay onun düşündüğü gibi değil. O ne düşünüyordu? Malına, mülküne güvenerek ölümsüz olacağını. Kendisinin ölümsüz olacağını değil, olduğunu. Olduğuna. Heh. Evet. Ayetteki ifade geniş zaman. Olduğunu, evet, olduğunu geçmiş zamanda. Tamam. Geçmiş zaman. Geçmiş olmuş zaman. Bir kere. Olduğunu. Ölümsüz olduğunu. Ehledehu. Ölümsüz olduğunu. Hul sözcüğü. Hani devamlı Halidin, Kur'an-ı Kerim'de çok var. Cennetlikleri anlatırken hult, ebedilik, evet, hult. Bir yerde girip orada uzun süre kalma demektir. Hult. Evet. Hult sözcüğü. Burada ehlede fiiliyle ölüm bunun geçmiş zaman hani kipiyle ve ifal babından gelir. Şimdi bir Halit hani Türkçedeki bizim kullandığımız Halit isim var ya. Var. Halit isminin bu şeyi anlamı orada. Yani ifal babından geçmiş olarak zaman kipi. Bu uzun süre kalma demektir. Uzun süre ki bu cennetle ve ahiretle ilgili konuşulduğu zaman bu konu bunun ebedilik anlamı vardır. Geliyor. Çoğu yerde zaten Cenab-ı Hak haldine fiha ebeda der. Böyle bir de vurgusu var. Cennet hani orada cennet uzun şey süre ebedi olarak kalacaklar diye bir şey var. Diyor, evet. İnşallah bunu cennet ve cehennem konularını işlerken evet, bu sözcüğü yani ayrıca işleyeceğiz ama buradaki noktası bu. Kısaca diyeyim. Evet. O kendisini ebedileştireceğini, ölümsüzleştirdiğini sanan bir kişiye red. Hayır, hayır, hayır. Sen sakın ölümsüzleşemezsin. Ha. Ölümsüzleşmedin. Evet. Onu ikaz etmek. Ha. Evet. Hayır. Yani ikaz mal, mülk, bize işte evlat evet, insanı yani kesinlikle ölümsüzleştirmez. Sen de ölümsüzleştirme. Evet. Ölümsüzleşmedin. Evet. Onu düşünürsen reddiye. Hani kimse malına mülküne güvenmesin. Hı. Mal mülk öyle kimseyi dünyada ebedi bırakmaz. Ebedi evet, kaldırmaz. Evet. Ayetin devamında bundan sonra kesinlikle o hutameye fırlatılıp atılacaktır. Hutame. Hutameye atılacaktır diyor Cenab-ı Hak ve tekitle lam Bak buradaki levhün bezenle orijinalinde. Şimdi kısaca atılacaktır diyemiyoruz. Hatta bazen Türkçe çevirilerimizde ayetin orijinalindeki ana vurguları anlatmaya yetmiyor. Bu ayetin başında bir le işareti var. Le, sonunda bezenle. Nun'un şeddeli. Bezenle diye. Evet. Yani iki tane nun. O vurgu ifade Onlar ediyor. Hep vurgu ifadedir. İki vurguyu bitirdiğin zaman da yeminin üstünde de yemin. Tercüme çok zor ifade bunu. Eden bir ifade. İşte biz bunları şeyde yani, yansıtamıyoruz. Evet. Sözcüklerde. Burada kesinlikle deyip geçiyoruz. Kesinlikle o hutameye fırlatılıp atılacaktır. Fırlatılıp atılacak. Evet. Evet. Burada fırlatılıp atılma hızlı gitme. Bildiğin bir şeyin hızlı atılması. Füze gibi. Gibi bir şey var. Bu sözü de bir yerde hani yanlış kullanılır da biz doğrusunu şey yaptıydık. Hatırlarsan bir Meryem Valide ile ilgili falan bir yaptığımız programda. Şeyin de Meryem Valide'nin de ehlinden ayrılma, uzaklara gitme şeyi doğru orada da intibat sözüyle, bu sözcükle gider. Yani. Hızlı bir kaçışı ifade eder. Orada da bu sözcük kullanılmıştı. Onu da burada belirtmiş olayım. Yani. Evet. Şimdi burada bu hutame sözcüğü. Evet. Burada çok iyi dikkat edeceğiz. Hutame sözcüğünün öz anlamı kırıp dökmek anlamındaki hatm sözcüğünden geliyor. Aşırı kırıp döken anlamı var. Sözcüğün anlamı bu. Fakat Cenab-ı Hak bu sözcüğün sözlükteki anlamını yeterli görmemiş. Evet. Burada çok iyi dikkat edeceğiz. Tamam şimdi. Bunu Cenab-ı Hak hani sözcükteki evet. anlamı bu ama kırıp dökme anlamında var ya. Fakat Cenab-ı Hak bunu sözcük olarak yeterli görmemiş. Tehditlerin başka. En büyüğü bak gelecek şimdi. Bakın şimdi hatırlarsan Kadir suresini işlerken Kadir gecesi dedik. Cenab-ı Hak arkadan ve ma edrake kadir dedi. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bilirsin diye bir ifade kullandı. Evet. Kadir gecesinin nasıl bir ay olduğunu kendisi açıkladıydı. Evet öyle. Evet. Şimdi sözcük anlamı Kadir gecesi. Ama, Kadir'in kıymetin gecesi, değerin gecesi diyorduk ama kısaca. Cenab-ı Hak onu orada ne demişti? Bin aydan daha hayırlı. O şekilde açmıştı. Yani imana evet. gelmiş, Kur'an'a gelmiş bir insanın 82 senelik ömründen daha hayırlı bir gece diye Cenab-ı Hak kendisi açmıştı evet, değil mi? Evet, orada şimdi açmıştı. Ona benzer bu bakın ha, şimdi. O şekilde. Şimdi orada hayır nimetten olduğunu bize açtı ya. Burada tam tersine. Hutamanın ne olduğunu sana ne bildirdi? Ha, aynı şey ifade tamam. var. Tamam bu sıkıntı veren şey ama bu nedir yani? Evet. Bu ne? Onu da Allah açacak şimdi. Ha bunun kendisi açacak şimdi. Onun ölçüsünü de Allah verecek. Tamam. Tamam. Sen bunu bilmezsin. Yani onu sizin aklınız almaz. Onun dünyada örneği yok. Onu ancak biz açıklarız. Şimdi sen ne bilirsin? Bilemezsin. Yani sen kısacası şuradaki sıkıntıyı, buradaki Tabii. sıkıntıyı bilirsin ama benim evet. bahsedeceğim sıkıntıyı sen bilmezsin, bu başka bir şey. Tarifi mümkün Onu atacağımız değil. Sıkıntı, tamam mı? Sizin ölçülerinizde sizin bilemediğiniz bir şey. Bu ha. kelimelerle anlatılamaz. Yani. O, evet. bak şimdi, o hutame nedir biliyor musun? Allah'ın gönüllerin üzerine tırmanıp çıkan, tutuşturulmuş bir ateştir. İşte buyur. Gönüllerinin üzerine, ha. evet. Burada... Direkt olarak Narullah geçer. Bak tamam. Narullah, evet. Narullah. Allah'ın ateşi. Ateş o anlama geliyor. Başur, ya, çok Narullah. Şiddetli bir şey. Allah'a ait bir ateş. Evet. Allah'a ait evet. bir ateştir. Ama bu öyle bir ateştir ki gönüllerin üzerine tırmanıp çıkan. Bak gönüllerin üzerine. Yani eli yakan, ayağı yakan, değil. Taşı yakan, gözü yakan. Tamam mı? Bunlar basit. Biraz hararet veren falan bir ateş değil. Bunlar basit. Bu ateş gönüllere evet. işleyen, gönüllere İçe. Tam üzerine. Tamam mı? Evet. Onlara şey yapan bir adet. Evet. Kalplerin üzerine, gönüllerin üzerine efide ifadesiyle şey yapar. Tamam mı? Şimdi bu efide şey yaptığımız evet. zaman yani şöyle bir ifade var burada. Bazen Fuat sözcüğünü kalp sözcüğü anlamında Hı. kullanılır. Çoğu evet. zaman da ama bu normal kalp değildir Fuat aslında. Gönül. Fuat insanın göğsündeki kalp için değil, insandaki şuur, idrak, hissiyat, heves, ilke, düşünce, niyet ve irade merkezi için kullanılır. Evet. Ha, şimdi bak bu ateş nereyi yakacakmış? kalbi, insanın yani beynini, tamam mı? İrade beynini, evet. İrade merkezini. Tamam bak, şuurunu, idrakini, hissiyatını, tamam. Evet. Böyle bir azap içine çöktüreceği evet, bir güzel şeye. Evet. Buna ileride örnekleri gelecek. Yani hani Cenab-ı Hak biz Kur'an'ı hani onların kalbine saplarız şey vardır evet, da var. İşte bunun kalbine hançer evet gibi saplanan şeyler. Şimdi bu anlamı. Şimdi ateş, evet, bu anlamıyla bu ne demek olur? Yani Allah'ın ateşinin gönüllere saplanması tamam mı? İfade ediyor. Onların bu ateş tırmanıp çıkan yani kalbine işleyen ateş ne olabilir? Şimdi bu ateş sadece insanın cezalandırılmasına yol açan yanlış düşüncelerini, çirkin heveslerini, bozuk ilkelerini, kötü niyet ve iradesini sarmakta kalmayıp bu pisliklerin üretildiği merkeze kadar ulaşılmaktadır. Tam merkezine kadar. Yani evet, öyle. Evet. Yani şimdi bir düşünce, bir fikri vardı, ondan caydırmakla yetmiyor. Değil. Evet. Tam merkezine kadar işliyor. Bu ateş dünyadaki ateş gibi kör, müstahak olanı olmayanı da birlikte yakan bir ateş olmayıp ancak suçuna göre ve hak edilen kadar yakan, suçluların kalbine kadar ulaşarak onlara vaat edilen azabı tattıran bir ateştir. Yine insanın en duyarlı ve kırılgan noktasının kalp olmasının dolayısıyla cehennem ateşinin gönüllere ulaşması, azabın en fazla acıyan yere ulaşması ve azabın bütün şiddetiyle hissedilmesi anlamına gelir. Evet. Hissedilen acının ne kadar dokunaklı olduğunu ifade etmek üzere Türkçe'de kullanılan, bak şimdi, ciğerime işledi, evet, kalbim kırıldı, ciğerim parçalandı, içim acıdı deyimleriyle Arapçadaki ıttılaun alel efide, yani alel gönüllere efide ulaşma deyimi aynı anlamı ifade etmektedir. Yani ciğerim yandı bu derler. Onun ciğerini yakacağız. Yani. Öyle diyelim yani. Tabii. Öyle diyelim değil mi? Kalbini kıracağız, ciğerini parçalayacağız, içini acıtacağız. Evet. Yani. Korkunç. Şimdi bir başka şeyini anlatayım. Şirkin, küfrün, kötü inançların, bozuk niyetlerin üretildiği yer kalptir. İnsan gönlüyle inanır veya gönlüyle inkar eder. Cehennem ateşinin bu merkeze, kalbe ulaşması cezalandırılmada hedefin 12'den vurulması anlamına gelir. Tam da adalet işte oluyor o zaman. Tamam. Evet. Yani bu tam, hedefin tam 12'den vurulması anlamına gelir evet ki bu da dokunursan elini kırarım veya adımını atarsan ayağını kırarım tehditleri sonrasında ceza olarak gerçekleşen elin ve ayağın kırılmasına benzemektedir. Ha, o benzemesi. Evet. Gerçekleşiyor orada çünkü. Evet. Evet. Şimdi doğru, bunlar yani o Müslümanlara kaş göz işaretiyle arkadan dedikoduyla zarar verenler var ya, peygambere ve peygamberlik misyonunu yürütenlere. Evet. Ha. Verilen şeyler burada anlatılıyor. Çok korkunç. Ve çok bir korkunç devamı var bunun. Bitmedi şimdi daha. O uzatılmış direkler içinde onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır. Direkler içinde. Şimdi evet, burada o uzatılmış direkler içinde onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır. Burada Cenab-ı Hak bir başka yani kompozisyon çiziyor. Şimdi böyle bir adam var ya, o adam uzatılmış direkler içerisinde. Şimdi uzatılmış direkler işi ne? Direkler o cehennemde bir tasvir gibi geliyor da. Tasvir de nasıl biter? Ya bu bir zindan, hapishane. Şimdi hapishane parmaklıkları var. Ha onu mi? Parmaklık, demir parmaklık. Ha bizde şimdi demir parmaklık var. Tamam o zaman yani uzatılmış o adam, direkler. Şimdi öyle bir şey ki buradaki çok tasvir edilen şey hapishaneye de koymuş, zindana evet tıkmış, önünde direk. Biz bugün şimdi eskiden hapishanelerde koca koca direkler varmış. Tabii sütunlar diyen, şeklinde. Sütunlar şeklinde. Ama şimdi nedir var? Demir. Demir parmaklıklar tamam var. Aralarına şimdi biz bunu gidemiyor anlatken demir parmaklıklar arkasında. Zindana atılmış orada hapishanede. Kaçamıyor tamam yani o direkler arasında gitmiş, kaçamıyor. Kapatılmıştır. Bak şimdi. Anladım abi. Oraya kapatın. Bir daha çıkmayacaktır. Tamam mı? Şimdi burada bir de demir parmaklıklar arkasında olunca buradan bir olay daha çıkar. Evet. Bunu onları cehennemde bu ceza yerine sokuldukları zaman demir parmaklıkların arkasından karşısına bunları bir de görenler olur. Ha, o şekilde kendisi görecek. Şeffaf yani. Kilitlenmiş. Orada onları da görecek. Görülecek. Kendisi görülecek. Kendisi görülecek orada. Evet, evet. O da karşıdakileri görecek. Tamam mı? Çok feci bir şey. Şimdi bu hem bu kadar azap, bu kadar Allah'ın ateşi onun içini yakarken bir de ne var? Bunu inşallah şeyde gelecek bu. Mürselat suresinde. Bundan sonraki surede. Mürselat. Bir de karşı taraf bunları alaya alacak. Vay ne kadar korkunç. Tamam mı? Yani öç almak gibi. Dünyadaki şimdi, nasıl iş yapmışsa. Bir de bunları alaya alacaklar. Ya. Orada onlara işte ne kadar yani dünyada ebedi mi kalacak mısın? Ne haber falan filan gibicesine herkes. Bir de bunların alayı olacak. Kendi yaptığınla karşılaşacak. Evet. Dünyadaki o yapmıştı. Tamam şimdi o alay ediyordu evet, ya. Evet. Onunla da alay edilecek. Çok feci bir şey. O şeyler çok feci. Şey yapacak. Böyle de bir manzara var. Çok feci. Şimdi bu demir parmaklıklar arasında kalma ve ebedi şeyini yani birkaç sure sonra Beled suresinde bak. Beled suresinde. 19-20'de ayetlerimizi örtbas edenler ve uğursuzluk şomluk yaranın ta kendileridir. Ha. Ayetlerimizi örtbas edenler de uğursuzluk şomluk yaranın ta kendileridir. Orada da efendim. Üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Aynısını burada açıyor. Ha, burada bu ayeti evet. Daha bir tefsir edilmiş şey yapılacaktır. İşte bu nokta yani Müslümanlar üzerinde yani psikolojik azap. Evet. Yani bir de dışarıdan tahkir. Şimdi rezil etme hani rezil olma diyoruz ya. Rezilin danışkası artık. Tamam şimdi ileride hani bir başka ayette yani şeyler yani garibanların böyle eski kompradorları şey yaparken alaya almaları ya, diye bir ayet daha gelecek inşallah. Şimdi burada Cenab-ı Hak kullandığı bir sözcük var. Bir de Ahmet sözcüğü var. Ahmet, evet. Şimdi Ahmet. Ahmet, biz genellikle bunu hani direkt diye çevirdik. Şimdi de direkt şey olarak verdik de. Bu sözcüğün kadim lügatlarda biraz detaylı farklı versiyonları var anlatılan şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet sözcüğüne başka anlamları şunlar. Ahmet sözcüğü yukarıdakilerden başka yani direkt anlamından başka diyeyim yani öyle. Şu anlamlarda gelmekten yerinden desteksiz yardımsız kalkamayan hastaya el amit denir. Desteksiz şimdi, kalkamıyor. Çok şiddetli üzüntüye el amit denir. Sırtındaki yaraya ve ura amet denir. Şimdi bu sözcüklerin dikkate alındığı zaman bu anlamları da dikkate aldığımız zaman buradaki anlama şöyle bir şeydi hani süredeki direktler anlamını... arasındaki şeydi. Uzun hastalıklar içinde, bitmeyen sıkıntılar içinde, sırtında hiç iyi olmayacak, şifa bulmayacak yaralar içinde. O tasvirleri bu şekilde yapmak lazım. Şimdi, tamam. Evet, böyle bir anlamı da var. Evet. Şimdi biz bu ayetteki Cenab-ı Hakk'ın narını genellikle, şimdi burada anlattığım gibi, hep ahirette teşmil ediyoruz. Hı. Ahirette olacakmış gibi anlatıyoruz. Şimdi ayetlerin yapısına baktığımız zaman bu cezaların hepsinin aslında dünyada da yaşanacağı. Dünyada da yaşanacak. Tabii tabii. Şimdi. Biraz önce de dünya, örnekte olduğu gibi. Ha, şimdi şöyle bir düşün. Şimdi Allah onların kalplerine sokacak. Dünyada bak ileride gelecek çok yakın bir surede bunu gelecek. Biz keşke iman etseydik. Diyecekler. Tamam. Evet. Böyle yataklarında kıvır kıvır kıvranacaklar. Acaba Muhammed'in doğru mu? Acaba Kur'an'daki anlatılan doğru mu? Diye anladın mı? İçlerinde bir ateş. İçlerinde bir ateş devamlı yanıp duracaklar. Ne korkunç bir ve şey. Ve bunların üzerinde yani bunlar öyle bir sıkıntıda ki çıkamayacaklar, giremeyecekler. Herkesin Allah şey yapacaklar. Şimdi şöyle bir düşünün ki şöyle. Mesela şimdi Ebu Cehil Müslümanlara en büyük zararı vermiş adam. Buradaki yani kompozisyonu çizilen adamlardan biri de odur değil mi? Şahıs olarak o anlaşılıyor. Şimdi yani bunun ölümünü dikkate alalım. Ya ne kadar. Şimdi şey. Tamam mı? Evet. Belid'in ölümünü dikkate alalım. Ve özellikle Ebu Cehil'in hani ölümü, şeyin Ebu Leheb'in ölümü ve akıbetlerini yani tarih kitaplardan okursanız. Evet. Şimdi hatta diyelim ki küçük bir adamın. Yani İbn-i öyle bir diyelim. Onu şeyine varıp üstüne çıkışını yani, bir anlatın. Ayaklar altına alınışını. Tamam mı şimdi? Ufacık bir insan. Ya şimdi o onlar dünyada kimseye... yaşayacak ve bu adamlar da dünyada şöyle uzun hastalıklar içinde kalacak, bitmeyen sıkıntılar içinde kalacak, sırtından hiç olmayacak, şifa bulmayacak, yaraları olmayacak. Tamam. Evet. Şimdi bunlar bu. Burada yani İslam'a karşı olan kimselerin akıbetlerinin kötü olacağı, dünyada da ahirette de kötü olacakları Müslümanlara bildirilmekte. Evet, onlara da ihtar edilmekte. Tabii. Ama burada bir şey daha böyle şey yapayım. Şimdi bu olaylar şey yapılırken şöyle bir nokta var. Onu da ben burada belirteyim. Mesela bu tarih kitaplarında bu olaylar bu Suriye'yle ilgili anlatılırken şimdi Hakem bin El-As diye bir adam Resulullah'ın devamlı yürüyüşünü taklit edermiş. Evet, evet. Evet. Ve böyle bir şey yaparmış. Şimdi bizim burada Müslümanlara bir şey düşüyor. Uyanık olma. Ben burada bunu da ihtar edeyim. Kesinlikle tavır, davranış, toplum içerisinde kafirlerin kendini alaya alacak herhangi bir davranışa meydan vermesinler. Doğru, çok doğru be. Kafirlere, müşriklere kesinlikle malzeme vermesinler kardeşim. Evet, tamam evet. mı? Yani. Bu çok şimdi önemli. Şöyle bir şey var. Hani ben çağımızda yaşıyoruz. Şimdi Fransa'sından, Danimarka'sından Müslümanlar alaya alındı. Resulullah'la ilgili karikatürler çizildi. Evet, evet. Görüyorsunuz arkasından bir sürü terörlere bilmem şuralara da vesile oldu. Maalesef, evet. Şimdi neden o karikatürler çizildi biliyor musunuz? Bilmiyorlar, tanımıyorlar da. Ondan değil kardeşim, Müslüman geçirenler malzeme verdi. Ha, malzeme Efe, şimdi anlaşıldı. Ha. O malzemeleri almasalar evet, bunlar evet, yapmazlardı evet. zaten. Onlar hani Müslüman geçinenler onlara malzeme verdi. O malzemeleri tamam, onlar onu kullandı. Evet. Yani onlar durup dururken kendilerinden alaya almadılar, gırgırı almadılar. Resulullah'ı yani kan dökücü bir adam olarak göstermediler. Doğru. Müslümanlar birbirlerine Resulullah falan şöyle öldürdü, filanı böyle öldürdü diye anlattıklarından, kitaplarına yazdıklarından böyle oldu. Onlar da bunu aldılar. Ha, onlar da aldı, bunları kullandı. Doğru, bilgileri onlar da bunları alıyorlar. Kullandıktan sonra, tamam mı? Efendim sen böyle Resulullah'a şöyle diyemezsin, böyle diyemezsin, bilmem şunu diyemezsin dediler. Anlatabildim mi? Tamam. İnfial yaptılar, cinayet işlediler. Bakın yani bir yanlışın ne kadar yanlışa gittiği şey var. Zincirleme bir şekilde gidiyor. Evet. Evet. Hani bir zamanlar, biliyorsunuz daha bundan çok seneler evvel, birisi İngiltere'de kitaba şeytan ayetleri diye bir şey yazdı. Sanma, adam kafasından mı uydurdu? Evet. Yok, evet. Müslümanların elindeki malzemeyi kullandı. Gayet tabii. Tamam nereden mı? Onu vay gelmedi ki kendisi. İşte tabii burada ki. Müslümanlar kendilerini alaya aldıracak, eğlendirecek, tamam mı? Eğlendirecek. Ve onları da malzeme olarak kullandırtırıp hizmetlerine engel olacak tavırlardan kaçırsınlar. Sözlerden yani düşmanlara doğru. karşı evet. kesinlikle malzeme vermesinler. Evet, evet şöyle hani meşhurdur. Ormanda ağaçlar konuşuyorlarmış. Birisi demiş ki yahu balta diye bir alet çıkmış. Hepimiz vurduğu zaman deviriyor yani. Aynen. Tamam. Evet. Yaşlı bir ağacı oradan tecrübeli demiş ki yahu onun sapı bizdendir demiş. İşte. Çok canlı. Tamam. Evet. Onun sapı bizdendir demiş. Elden zarar gelen. Evet. Müslümanların aynen. çağımızdaki dediğim aynen. gibi kötü gözükmelerinin, cani gözükmelerinin sebebi yine evet. Müslümanların kendileri. Kendi davranışlarımız, kendi sözlerimiz. Önce Müslümanlar, evet. bak İslam dini madem Müslümanlarsa onun bunun kitabındaki uydurulmuş, bugüne malzeme olarak hazırlanmış verileri değil, dinlerini Kur'an'dan öğrensinler. Tabii. Kur'an'ın içerisinden Kur'an'dan. Öğrensinler, Kur'an'daki ayetlerden öğrensinler. Böylece onlara da hiçbir malzeme verilmiş olmaz. Peygamberimiz birinci ihtar bunu bu. Öğrendi. Yani evet. Müslümanlar kendilerini alay alacak, gırgır aldırtacak malzeme üretmesinler ve vermesinler. Doğru. Birinci uyarım bu. İkinci uyarı da burada şu. Bunu da burada belirteyim. Tekrar ediyorum. Burada gördüğünüz gibi ve anlattığım gibi surenin içerisinde burada Hümeze ve Lümeze dediğimiz kişiler inansız, ahireti yalanlayan kişilerdir. Evet. Bunlar bak şimdi ahlaki boyutta normal gırgır etme, alay alma, şakalaşma vesaire gibi şeyleri Müslümanlar arasında yapılabilir. Şimdi o ahlaki şeklinde. Boyuttur ama Hümeze ve Lümeze boyutunda değildir. O boyuta gelmesin. Hocalarımız özellikle Ramazan geldi dedikodunun vesairenin hani çekiştirmenin alay etmenin mahsurlarını anlatırlar vaazlarında tabii camilerde. Bu ayetleri sakın bu konuda anlatmasınlar. Onlar başka bir sorunun konusu. Tamam şimdi evet. onlar bu şeyin için. Burada Müslüman cehenneme gitmez. Evet. Mümin kesinlikle cehenneme gitmez. Müslümana ilgili değil mi? Evet. Cehennem müşriklerin, kafirlerin yeridir. Tabii ki. Müslüman alaycı, kusurcu, hatalı, yani çeşitli günah işlemişler de olsa Cenab-ı Hak onları affeder, onları tevbe eder, onları cennete sokar. Ama nasıl cennete sokar? Onu da belirteyim. Derecesi. Derecesi değişir efendim. Yani, evet. Birisi köşte oturur, birisi yani günahkarda gece konusunda oturur. Aynısı. Anlatabildim evet, yani. Birisi bal börek yer, birisi de kuru ekmek yer ama cennete gider yani. Evet. Bunu da kesin olarak bilsinler. Şimdi Müslümanlara şunu ihtar edeceğim bir bu noktada. Şimdi yine rivayetler de bakın şimdi günahkar Müslüman da cehenneme gidecek. Hı. Orada suçu kadar, orada ceza çektikten sonra cennete çıkacak gibi şeyler, söylentiler, rivayet. Bu da bir tek yerde bak, bunu da Ebu Hureyre patentiyle Hakim Tirmizi Nevadirul Usul'de şey yapar. Evet. O der ki, Allah Teala isyankar müminleri ateşten çıkardıktan sonra yani ki en uzun duran 7000 sene duracaktır. Sanki saymışsın. Uyduruyordur söyle. Tamam. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tamam işte. İşte yazıklar olsun. Dini buradan bak, dini buradan öğrenenler var ya. Tabii ki. İşte haliyle bu tip malzemeleri vereceklerdir. Yaparlar. Tamam mı? Yazıklar olsun. Tamam. Evet. Evet. En güzeli yazıklar. Bunlara yazıklar olsun. Buna yazık, tamam. Bunlar. Çünkü bunlar niye biliyor musun? İslam'ı yozlaştırmak için uydurulmuş şeyler. Görev yapıyorlar bunlar. Tamam. Bir görev bugüne, yapıyorlar. Bugüne o gün şeyi atmış, tohumu atmış. Bugün yani dediğim gibi orası işte 15 yaşı sonra çekiyoruz, da bu iş meyvesini verir. Tekrar ediyorum. Ama efendim, süremizin dolu da bir güncel bunu mesaj. Bunu Hucurat suresinde normal olarak dedikodunun, bak ey iman etmiş kimseler, bir topluluk bir topluluğu alaya almasın. Tabii. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın. Belki de alay ettikleri kadınlar kendilerinden hayırlıdır. Kendisini fırlatıp atmayın, ayıplamayın, küçük düşürmeyin. Birbirinize lakaplar ile fırlatıp atmayın, küçük düşürmeyin, küçümsemeyin. İmandan sonra hak yoldan çıkışıyla aldatmak ne kötü şeydir diye Cenab-ı Hakk'ın ahlaki boyutunu orada bildirdi zaten. Hucurat suresinde. Evet. Şimdi bu surenin şeyini verelim, güncelini vereyim kısaca. Sağ olun efendim. Ey müminler, ey insanların uyarılmasına gayret gösterenler, siz bu görevi sürdürürken mal toplayıp topladığı mal kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak sürekli malını sayan zavallılar sizi adaya alacaklardır. Yazık onlara, çok yazık. Kesinlikle onların düşündüğü gibi olmayacak. Kesinlikle onlar gönüllerine işleyen bir ateşin içine atılacaklar. Ahirette de herkesin kendilerine alay ettiği, gülüp gülüp eğlendiği cehenneme bir daha çıkmamak, kurtulmamak üzere fırlatıp atılacaklardır. Evet. Zamanımızdaki açık güncel şekilde bu şekilde anlaşılması bu ayetlerin gerekir. Bize mesajı, çok biz bunu öz olarak böyle anlayacağız Türkçemizde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli efendim. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de selam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şüphesiz ki bu Kur'an İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.